सजना मैनू तेरे पीछे सजना कदी रोना पया कदी हसना पया कदी गाना पया वे कदी नचना मैनू तेरे पीछे सजना मैनू तेरे पीछे सजना मजबूर